639 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 148वां सर्ग। स्वप्न की सत्यता तथा असत्यता का हेतु तथा चित्त की सर्वात्मता। एकता और शुद्धि से युक्त जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का वर्णन। व्याध ने कहा है, मुनिनायक, वासना के अनुसार चित्त का वेदन ही स्वप्न है और जागृत भी स्वप्न विशेष ही है। ऐसा यदि सिद्धांत है तो प्रातःकाल में देखा गया हाथी पर सवार होना इत्यादि रूप कोई स्वप्न लाभ आदि फल का सूचक होने से सत्य है। उससे अन्य अरण्य में जाना घूमना आदि रूप स्वप्न किसी प्रकार के फल का सूचक न होने से असत्य है। यो स्वप्न दर्शनों की सत्यता और असत्यता की कैसे उत्पत्ति होगी? इसी प्रकार हिरण्यगर्भ के मनोरथ से कल्पित सृष्टि अर्थ क्रियाकारी होने से सत्य है, हमारे मनोरथ से कल्पित सृष्टि असत्य है। यो जागृत जगत के विषय में भी मेरा यह महान संदेह है। एक अधिष्ठान चित्त की सत्यता से अध्यस्त में सत्यता स्वतः असत्यता दोनों जगह तुल्य ही है, तो इस विषमता का क्या कारण है? यह भाव है। एक श्रीमुनि जी ने कहा, हे व्याध, जो स्वप्न संवित स्वप्नेश्वरी देवी के निकटवर्ती देश में रात खुलते समय तड़के देवता की आराधना तप व्रत आदि कर्मों और हविष्य अन्न भोजन कुष्मय बिस्तर आदि द्रव्यों द्वारा शास्त्र प्रमाणों से इस तरह के स्वप्न का इस प्रकार का फल अवश्य होता है, यो निश्चित उदित होती है, वह संवित उन शकुनों की तरह जिनका की फल काकतालीय है, उत्तर काल में अवश्य फल लाभ होने के कारण सत्य स्वप्न नाम वाली होती है। दो लेकिन मणि मंत्र और औषधियों से होने वाली स्वप्न संवित मणि मंत्र आदि के योग्य पुरुषों में अव्यभिचारिणी होती है और मणि आदि के अयोग्य पुरुष में सव्यभिचारिणी होती हुई भी शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन न करने से दोनों में सत स्वप्नात्मिका ही कही गई है। 3.1 वह दोनों जनों में ही काकतालीय न्याय ही एकमात्र आसरा है, दृष्ट किसी भी नियामक का निरूपण नहीं किया जा सकता है। इस आशय से कहते हैं, जब लोगों में सत्य स्वप्नों की स्थिति इस प्रकार की है तब यह काकतालीय न्याय के सिवा अन्य कुछ नहीं है। वर्टिकल बार 4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आदि की संवित पूर्व जन्म की प्रबल उपासना के परिपाक से जन्य होने के कारण सत्य संकल्प रूप दृढ़ निश्चय वाली होकर जिस जिस निश्चय को अपनाती है वैसी वैसी अवश्य हो ही जाती है। ऐसा कहते हैं, हिरण्यगर्भ की दृढ़ निश्चयात्मिका संवित जिस जिस निश्चय को ग्रहण करती है पूर्व जन्म की उपासना के फल के प्रभाव से उत्पन्न स्वभाव से वह वैसी वैसी हो जाती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि प्रश्न हो कि हिरण्यगर्भ की उक्त संवित भी दूसरे पुरुष के उससे विरुद्ध सत्य संकल्प से क्यों तिरस्कृत नहीं होती, इस पर कहते हैं, हिरण्यगर्भ की संवित के सर्गादि निश्चय को कोई दूसरा अगर तिरस्कृत करता है तो उसमें पूर्व जन्म। 2359 पेज 640 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2360 एक की उपासना के समय में जगत का सर्जनहार हूँ ऐसा प्रौढ़ निश्चय मृत्यु के समय में उद्भूत होकर तद्वैतल्लोकजिदेव इस श्रुति से सिद्ध स्वलक्ष्य फलवाला कैसे होगा? इससे सिद्ध है कि हिरण्यगर्भ की संवित के अविरोध से ही अन्य सिद्ध जनों का संकल्प उदित होता है, उसके विरुद्ध नहीं होता। 6 ऐसी स्थिति में संवित्र स्वतंत्रता अक्षुण ही है। ऐसा कहते हैं, कोई घट पट आदि पदार्थ न कहीं भीतर हैं और न कहीं बाहर हैं, केवल सर्वतंत्र स्वतंत्र एकमात्र संवित जैसी इच्छा करती है वैसे ही जगत के रूपों से स्थित होती है। यह स्वप्न सत्य है, इस प्रकार के शास्त्र आदि प्रमाणों द्वारा किए गए निश्चय से अंदर सत्य उदित हुई स्वप्नादि संवित तुरंत सत्य ही हो जाती है। और सत्य है या नहीं है, इस प्रकार के संदेह से संशयग्रस्त हो जाती है। 7-8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। स्वप्न संवित की सत्यता काकतालीयवत है, ऐसा जो पहले कहा था उसका उत्पादन करते हैं। यह स्वप्न दृष्टा जीव अन्य उपाय से भी प्राप्त हुए फल को स्वप्न में सत्यत्व की कल्पना से यह फल स्वप्न द्वारा ही सूचित है ऐसा समझता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 9 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। एक इसी प्रकार जागृत में प्रसिद्ध घट पट आदि की संवित भी काकतालीय ही है, क्योंकि उनमें भी देश और समय के भेद से अन्यथा भाव देखने में आता है ऐसा कहते हैं। त्रैलोक्य में तत्तत् विभिन्न पुरुषों की अपनी निज संवित द्वारा चिर अभ्यस्त अर्थक्रिया आदि से बद्धमूल घटादि स्वभाव वाले भी सभी पदार्थ शीघ्र या चिरकाल में देश काल तथा मुद्गर के आघातादि प्रयत्न से अन्यथा भाव को प्राप्त होते हुए व्यभिचरित होते हैं, पूर्वनिश्चित स्वभाव का त्याग करते हैं। 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सृष्टि के आरंभ में चिदाकाश का अविनश्वर भान ही जगत है, अतएव सूक्ष्म चिति ही वस्तु सत्ता का यथेष्ट विस्तार करती है। 11 इसलिए केवल सन्मात्र ही नियत सत्तावान है, उससे अतिरिक्त सबकी सत्ता अनियत है ऐसा कहते हैं। केवल सन्मात्र ब्रह्मा को छोड़कर और सबको तुम सदा सत्य सत्य नियत नियत रूप से स्थित समझो। 12 अथ एक सद ब्रह्मा ही सर्वात्मक सर्वरूप है, उससे अन्य कुछ नहीं है, इसलिए उससे अतिरिक्त सत्य या असत्य क्या होगा, अर्थात कुछ भी नहीं। 13 इस प्रकार विचार करने पर स्वप्न भी कहीं किसी काल में सत्य और कहीं किसी काल में असत्य भी संवित रूप से सत्य और अन्य रूप से असत्य है ऐसा कहते हैं। इन अज्ञानियों के लिए कहीं पर स्वप्न सत्य और कहीं पर असत्य ही है, किंतु ज्ञानवान जनों के लिए न असद्रूप है और न सन्मय है। 14 जगत नामक आकारवती यह संवित्प भ्रांति भासित होती है, यह स्वयं मैं भ्रांति हूँ ऐसा कहती है, इसमें यथार्थ संवित कौन है। चिति ही चित्त बनकर जल में द्रव की तरह जो अपने में जगमगाती है साभास स्फुरित होती है, वही यह जगत है। 15-16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जमे हुए और कुछ पिघले हुए घृत के समान अभिन्न नहीं हैं, यह उत्पादन करने के लिए भूमिका बांधते हैं। जैसे स्वप्न देखकर सुषुप्ति का अनुभव होता है, वैसे ही जागृत का अवलोकन कर निद्रा का अनुभव किया जाता है। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। पेज 641 सर्ग 148 2361 हो ऐसा, इससे प्रकृत में क्या आया, इस पर कहते हैं श्री योग वासिष्ठ महारामायण। जैसे जमा हुआ कड़ा घी ही कुछ पिघलता है, कुछ पिघला हुआ ही जमकर फिर कड़ा हो जाता है, यों दो घृतों में परस्पर भेद नहीं है, क्योंकि वही यह घृत है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा दोनों अवस्थाओं में होती है। हे महामते, वैसे ही तुम जागृत ही यह स्वप्न है ऐसा जानो और स्वप्न को जागृत जानो, ये दोनों एक अविनाशी ब्रह्मा ही हैं। 18 इस प्रकार अविद्याकृत चिन्मात्र रूप एक सुषुप्ति ही घृतवत सदा द्रष्टव्य है, सभी नाम रूप के भेद उसी के पयार्य हैं ऐसा निष्कर्ष निकला यह कहते हैं। अचेत्य चिन्मात्र भान रूप एक यह आकाश ही चारों ओर व्याप्त है, यहाँ जागृत स्वप्न और सुषुप्ति आदि उसी के नामांतर पर्याय हैं। 19 स्वप्न आदि के फल का नियम और अनियम भी उससे पृथक नहीं है ऐसा कहते हैं। एक यहाँ न नियति है और न अनियति है, जरा बतलाओ तो मिथ्याभूत स्वप्न संवित में नियम और अनियम का ही कैसे संभव हो सकता है, यानी मिथ्या होने के कारण भी नियम और अनियम अविद्यावृत चिन्मात्र से पृथक नहीं है यह भाव है 20 अज्ञान से आवृत अनियंत्रित चिति जागृत और स्वप्न है। परिश्रम आदि निमित्त से नियंत्रित हुई वह सुषुप्ति है तथा प्रयत्न से नियंत्रण में लाई गई उक्त चिति समाधि है। अज्ञान का विनाश हो जाने पर वही मुक्ति कहलाती है। ऐसी परिस्थिति में जागृत के निरोध से मनोव्यापार मात्र रूप अन्य शोक है। जब तक संविद्धान का नियंत्रण रहता है तब तक सुषुप्ति में आत्मा ही सर्व शोकांतर है। ऐसा जानकर शोकरहित समाधि सुखरूपी विश्राम चाहने वाला पुरुष नियमन ही करें। 21 यदि कोई शंका करे कि संवित का पवन के समान नियमन करना अति दुष्कर है, उक्त संवित का स्वप्न आदि के आकार में स्फुरित होने का नियम है, इस पर कहते हैं बटा वायुलेखा की तरह स्वच्छंद स्फुरित हो रही संवित का विषयाकार में स्फुरण होना स्वभाव नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में उसका विषयाकार स्फुरण नहीं दिखाई देता और स्वप्न में संवित के विषयाकार स्फुरण में किसी कारण का भी निरूपण नहीं किया जा सकता, जिसको कि निमित्त मानकर नेति हो, इसलिए नेति कौन और कैसी। 22.1 यदि कोई कहे कि बाह्य घट पट के आकार ही संवित से अपना संबंध होने पर संवित की स्वाकारता में कारण हो, इस पर कहते हैं घट पट आदि का आकार संवित के स्वाकार में परिणत होने में तब कारण माना जा सकता है जबकि सृष्टि में किसी दूसरे कारण का निरूपण करना संभव होता। लेकिन जब पूर्वोक्त युक्ति से सृष्टि अकारण कारण के बिना ही उत्पन्न है तब चित से अनन्य अभिन्न आकार आदि चित के घट आदि के आकार में परिणत होने में कदापि कारण नहीं हो सकता। 23 तो क्या सारा का सारा नित्यरूपी महल ढह गया। ऐसी आशंका होने पर नकारात्मक उत्तर देते हैं। यहाँ जो चिति जब जैसे स्फुरित होती है वह वस्तु तब वैसी पारमार्थिक व्यावहारिक या प्रातिभासिक। पेज 642 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2362 होती है। इस प्रकार की ही नियति व्यवहार पर्यंत रहती ही है, अन्यथा नहीं होती है। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार स्वप्न की सत्यता नियति तो सर्वत्र शास्त्रानुसार होती है, इसलिए काकतालीयवत ऐसा हमने कहा है, ऐसा कहते हैं। एक नियति के अभाव से ही स्वप्न में कभी कभी सत्यता और कभी असत्यता होती है, इसलिए स्वप्न सत्यत्व काकतालीय ही है। वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार मणि मंत्र औषध आदि रूप से प्रयुक्त स्वप्न सत्यता नियति तो जागृत प्रतीति में भी तुल्य है, ऐसा कहते हैं। मणि मंत्र और औषधि रूप स्वात्मा से स्वप्न आदि की जो सत्यता नियत है वह सत्यता तो जागृत में भी दिखाई देती है। 26 वर्टिकल बार जागृत और स्वप्न दोनों ही केवल चित्भान ही हैं, अतएव इनमें विभिन्नता कैसी। जागृत और स्वप्न के नगर अनुभव से सदृश स्वरूप ही हैं, अर्थात उनका वेद्य स्वरूप अथवा वेदन स्वरूप अनुभवतः तुल्य ही है। 27 अतएव निद्राविहीन आत्मा में जागृत और स्वप्न दोनों का ही व्यभिचार होने से अभाव ही है, ऐसा कहते हैं। निद्राविहीन आत्मा में जागृत का कदापि संभव नहीं है। जो जागृत के नाम से प्रसिद्ध रूप है वह स्वप्न ही है। निद्राविहीन आत्मा में स्वप्न का भी संभव नहीं है। जो स्वप्न नाम से प्रसिद्ध है वह सुप्त और जागृत एक रूप ब्रह्मा की ज्ञान रूपता ही है। 28-29 ऐसी स्थिति में निद्राविहीन आत्मा की सुषुप्ति भी है ही नहीं, इस अभिप्राय से कहते हैं। निद्राविहीन आत्मा के वे जागृत स्वप्न आदि कोई कदापि नहीं है, एवं दृश्य का आत्यंतिक अदर्शन रूप अथवा आत्मा का उच्छेद आदि रूप मृत्यु भी है ही नहीं, क्योंकि अविलुप्त चित्सत्ता मृत्यु भ्रम के अनंतर तुरंत ही दृश्य को देखती है, 30 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसे जल कणों की लहरें, मेघ और दिग्भ्रम होने पर दिशाएं, ये सब अनन्य होते हुए भी चिरकाल तक निरंतर सर्वथा अन्यवत प्रतीत होते हैं। वैसे ही अभिन्न परम ब्रह्मा में शिला के अंदर की रेखाओं की तरह सृष्टियां स्फुरित होती हैं। उनमें जागृत स्वप्न आदि का कैसे संभव है? 31-32 वर्टिकल बार हे व्यात, यह आत्मस्वरूप जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति स्वरूप वाला और उनसे विपरीत तुरीयावस्था स्वरूप वाला तथा आकार रहित होकर भी रूप शरीर धारण करता हुआ शून्य इस चिद्वपु से और शून्य रूप ही दृश्य से आकाश रूप छिद्र को व्याप्त कर स्थित है, तथापि आकाशात्मक चिन्मात्र यह अपने शुद्ध चिन्मात्र रूप से तनिक भी भिन्न नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अन्यान्य लोक, मेघ आदि भूत भौतिक सहित दृश्य जगत सृष्टि के आदि में भी दूसरे किसी भी कारण का प्रमाणों द्वारा अनुभव न होने से केवल हिरण्यगर्भ चित्तात्मक है। चित्तरूप मनोर्थरूप इसके नाम रूपों का अस्तित्व न होने से यह नाम से वर्जित रहित ही है, बोध शरीर वाले मन के साक्षी से संयुक्त ही है। अंत में मन का विलय होने पर सारा का सारा दृश्य वेदन मात्र ही है, अन्य वस्तु नहीं है। 33-34 वर्टिकल बार 148वां सर्ग समाप्त।